हमरी बैया आई मैं तो मर गई दया वो दे गए हम काहे की हिक्की हिक्की हिक्की दया ये मोड़ी हमरी बैया आई मैं तो मर गई दया वो दे गए हम काहे की हिक्की हिक्की हिक्की पगला ऐसा कर डाल के सैया नाचे है ताता थैया नाचे है जैसे हिप्पी हिप्पी हिप्पी हिप्पी ठुमरी जब गाती है ठुमके लगाती गोरी ठुमरी जब गाती है ठुमके लगाती ठुमरी जब गाती है ठुमके लगाती गोरी मेरे होठों से बाजे सिट्टी सिट्टी सिट्टी सिट्टी ओ सैया तेरा ट्रिपी ट्रिपी पसंद आई धुन ये होगन का शॉट लाके लू होगन दा थॉट लाके लू हो बेबी हॉट लाके लू नाउ टेल मी व्हाट टू डू होगन का शॉट लाके लू होगन दा थॉट लाके लू सैया के लिए मैं तो मेकअप लगा के हो सैया के लिए मैं तो मेकअप लगाती पिछले पिया से अपना ब्रेकअप कराती पर मेरा साइकिल डाल के सैया काम है मेरी भैया पर ना ले आता घर पे बराती ओ सैया तेरा ट्रिपी ट्रिपी हिक्की हिक्की हिक्की हिक्की ओ सैया तेरा ट्रिपी ट्रिपी हिक्की हिक्की हिक्की हिक्की ओ सैया तेरा ट्रिपी सैया तेरा ट्रिपी ट्रिपी